Welkom iedereen bij IT-Bende 170 van 31 augustus 2012. In de box hangen Luc Sala, nog onderweg met een kop koffie. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broers. Ik zit een beetje in een vergaderruimte gevouwen. Dus ik hoop dat deze podcast goed gaat met alle onbekende wifi's enzovoort. Tot nu toe geen issues. Redelijk veel nieuws. Het begint langzaamaan wat te worden. De vakanties zijn aan het voorbijgaan, lijkt wel. Ja, ik begin even met Java. Wat moeten we allemaal doen, Bart? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat het probleem is. Ik weet alleen dat het door heel veel mensen als behoorlijk vervelend wordt omschreven. En dat het ook actief misbruikt wordt. Mm-hmm. Dus het is belangrijk om de Java update te draaien. En voor versie 7 betekent dat update 7. Dus 7.7 heb je nodig. Ja. En want dan ben je veilig. Want de sinds juli of zo is het eigenlijk bekend dat er een gat in zit. Ja. Maar Oracle heeft het een beetje verzwegen, lijkt wel. Maar nu zijn toch wel allerlei mensen geïnfecteerd door virussen en zo. Ja, het is toch wel een beetje jammer dat ze dat verzwegen hebben. Dan konden we tenminste zeggen voor de mensen die niet Java nodig hebben, gaan we gewoon heel Java deinstalleren tot die tijd. Ja, wilde natuurlijk wel eerst even weten dan waarom ze gezwegen hebben. Het is heel makkelijk om dan meteen boe te roepen. Nou ja, het kan ook zijn dat zij het aan het onderzoeken waren, met een oplossing bezig waren. Mm-hmm. Als dat al in juli bekend was, dan vraag je al waarom dat dan zo lang heeft moeten duren. Mm-hmm. Maar ja, goed, ik wil pas wat dingen gaan roepen als ik wat meer feiten weet. Het is merkwaardig dat het zo lang heeft geduurd. Maar het is in ieder geval mooi dat het nu eindelijk een oplossing beschikbaar is. Mm-hmm. Zeker ook omdat bekend is geworden dat het heel erg actief... Ik begrijp dat er een black hole kit, cybercrime kit is. Die dus voor, als ik nog geen verstand heb van cybercrime, dan kan ik gewoon de black hole cybercrime kit downloaden. En daar is deze exploit in verwerkt. Maar dat geeft ook wel wat aan. Vroeger moest je dan als individuele hacker moest je de hele tijd op het nieuws zitten en alle gaten gaan ontwikkelen. Maar er is nu een black hole cybercrime kit, waar dus de volgende fout die gevonden wordt ook meteen in verwerkt wordt, blijkt mij dan. Toch? De snelheid van en de ergte van virussen worden met het bestaan van dit soort kits veel hoger. Ja, het maken van een virus of een malware die op een computer inbreekt, is tegenwoordig kinderlijk eenvoudig. Mm-hmm. Je moet alleen even wat pegels overmaken naar jouw vriendelijke buurman in Rusland. En dan krijg je een heel mooi leuk toolkitje waar je even een paar dingetjes aanvinkt. En je drukt op compile en je hebt een virus. En dan verspreid je dat en dan leun je achterover en het geld rolt binnen. Ja, want er wordt heel veel gebruikt voor wachtwoorden, stelen, bankaccounts, toegangen, weet ik veel wat. Iedereen is dus in ieder geval belangrijk dat iedereen die maar Java nodig heeft of wil gebruiken, dat die op update 7 versie 7 installeert. Vanaf dinsdag beschikbaar. Dus automatische updates heb ik hem niet in aangetroffen, dus je moet blijkbaar toch actief zelf klikken. Ja, er zijn een aantal dingen die je kunt doen. Je kunt inderdaad nu naar java.com gaan en daar even klikken op de link welke versie van Java heb ik. Of heb ik überhaupt al Java? En dan zal hij zeggen of je Java hebt en welke versie je hebt. En je dan daar vervolgens op adviseren om een nieuwe versie te installeren. Er zijn ook een aantal andere tooltjes die je kunt gebruiken. Eentje die ik veel gebruik is, die heet Patch My PC. Slechts een paar honderd kilobyte groot. En die kijkt naar op jouw computer aanwezige software. Zoals de Adobe Flash plugin, Skype. De verschillende browsers, Chrome, Firefox. Maar ook je Java installatie. En als er een nieuwere versie van is, dan geeft hij dat aan. En dan kun je dat direct met een druk op één knop downloaden. Heel handig, gratis toeltje. Patch My PC. Oké, en wat is hun verdienmodel? Ze hebben ook een pro-versie. Nee, niet dat ik weet. Oh, oké. Okay. Interessant. Ik ken het niet. Ik zal zeker een keer gaan kijken naar Patch My PC. Een luisteraar van de IT-Bende podcast weet nog te melden dat de uitvinder van de 555 overleden is. Dan gaan we dan een heel raar spoor op. Dat is wat is de 555? Het is een chip. Zo'n heel klein chipje waar je vroeger oscillators en zo mee kon maken. Dus het komt weer van alles bij mij boven nu die overleden is. Die chip bestaat nog steeds. Het is de meest verkochte chip in de wereld. Het is een goede uitvinding geweest. Het was eigenlijk een van de eerste chips die, ondanks dat de spanning misschien omhoog ging of omlaag ging of vanuit je voeding, dat de frequentie van het opgewekte spul ongeveer gelijk bleef. Dus de meest robuuste frequentiegenerator was het in die tijd. En ja, het is voor echt heel veel dingen toegepast. Vooral vroeger in orgels en alles wat maar muziek maakte, zat heel vroeger de 555. Ook alles wat maar timing nodig had, frequentieoscillators, allemaal via het IC, de 555. Jongens, wel eventjes iets raars vertellen. Net toen we dit begonnen, werd ik gebeld door een vreemde stem uit een verland. Die zei, uw computer verstuurt allemaal dingen. Ik zeg, nou, ik heb wel 20 computers, dus welke? Ja, maar u moet even achter uw computer gaan zitten en even controleren dit of dat. Mm-hmm. Dat is weer een nieuwe vorm van social engineering, waarbij ze de mensen die dat dus nog gaan doen, hè, die dan gaan even geleid met een telefoon in de hand aan de computer zitten. En dan moeten ze eventjes zorgen dat in dat beeld, dat de virus of wat dan van mijn computer zou komen, even gedisabled wordt. Waarschijnlijk vraag je dan om een bepaalde website te klikken en krijg je de spul gewoon binnen weer, ja? Mm-hmm. Maar het gaat dus ook over de telefoon. Oh, grappig dat ze altijd jou bellen. Maar is het kan ook waar zijn natuurlijk. Maar het is wel gek dat je dan helemaal uit het buitenland gebeld wordt. Het is gek dat ik gebeld word op een telefoon in mijn Amsterdamse appartement waar ik nooit ben. En waar nooit mee gebeld wordt. En waar hier normaal gesproken ook geen computer staat. Dus dat is wel grappig. Hè? Maar ik heb het gevoel dat gratis bellen, wat je kunt doen op allerlei manieren, door dit soort organisaties gewoon gebruikt wordt. Die hebben gewoon lijsten van Amsterdamse telefoonnummers of wat voor telefoonnummers. En zoeken een sukkel die erin trapt. Maar lijkt het wel op, ja. Ja. Want het is echt, ik bedoel, ze weten niet wie ik ben. Dit is als ondernemer krijg je vanuit het buitenland altijd belletjes dat je ergens in moet investeren. Maar belletjes dat je vanuit het buitenland dat je een exe moet aanklikken. Ja, dat je iets moet gaan doen omdat je computer zogenaamd fout is. Nou ja, prachtige. En wat moest je doen? Of heb je dit afgemaakt? Ik heb het op een gegeven moment neergelegd. Ik dacht van dit klopt niet. Ja. Ja, misschien dat moeten doen, maar je ziet dat die social engineering steeds verder gaat en steeds slimmer. Mm-hmm. En dat er dan weer een aantal mensen zijn die daarin trappen. Nou, wij zeiden net al, je moet Java helemaal updaten, want als je nu gewoon naar een website gaat, kan je al geïnfecteerd raken als je niet Java 7 versie 7 hebt. Dus dat is niet voldoende hoor. Zo hoef je alleen maar naar een website te redirecten. Ja, geldt dat nou ook voor bijvoorbeeld, ik zit hier met een Linux apparaatje. Mogelijk. Het is zelfs waarschijnlijk dat deze fout van Java 7 versie 7, maar die details zijn niet helemaal bekend, ook op een Apple het mogelijk maken om een Apple te infecteren. En dan moet ik dus naar java.com? Ja. Moet je gewoon de update installeren van Java en dan ben je klaar. Die is dinsdag uitgegeven. Ik zou het echt op alle computers doen die je maar hebt waar je Java op draait. In principe, als je geen Java hebt, hoef je het natuurlijk ook niet te doen, want Java heb je in principe maar voor sommige applicaties nodig. En volgens mij is de scripttype van LibreOffice is Java, dus volgens mij hebben alle... Ja, Java best voor een hoop dingen nodig hoor. Mm-hmm. Ik zou niet zeggen... Installeer het niet. Nee, je hebt het helaas wel nodig. Heel veel, met name webapplicaties gebruiken het. Mm-hmm. En ook wat andere dingen. Zoals inderdaad LibreOffice en OpenOffice. Dus het is niet alleen op het web zelf. Nee, Minecraft. Maar vertel eens, jullie weten dat allemaal zo goed, jongens. Ik kijk dat dus eventjes en dan zie ik dat ik Linux RPM of 64 en gewoon Linux. Nou heb ik zo'n, weet ik veel wat, ik heb zo'n soort Linux, noem je dat? Ubuntu, ja? Mm-hmm. dat wordt niet genoemd. Betekent dat ik het dan niet hoef te doen? Of, Dat weten we niet op dit moment. Het kan nooit kwaad om bij te werken. En het verbaast me. Meestal op Linux-distributies zijn dat soort dingen, zoals updates, zijn goed georganiseerd. Dus als jij gewoon dus de standaard update manager die zichzelf start op Linux draait, dan haalt hij ook die update voor Java binnen. Ja, dat vermoed ik ook, Luc. Ik denk dat het beste is als je dus niet via de site in dit geval doet, maar via de standaard updater van Ubuntu. Maar als je dat nooit gedaan hebt, dan gaat hij nu 400 updates installeren, denk ik. Dus doe dat even naar je wou zeggen, ik moet naar Ubuntu toe en niet naar Java. Nee, er zit ergens in Ubuntu, zit zo'n ergens in, bij de klok of zo, zit gewoon een update dingetje met zo'n groen vinkje. Of zeg ik uit mijn hoofd. Ik ben zelf van Ubuntu afgestapt. Ja, ik weet ook niet meer precies hoe de fysieke vorm is. Op de Linux Mint. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, er zit ergens een update manager in je Linux distributie. Als je het niet kan vinden. Google is your friend. Doe gewoon even Ubuntu en update. Mm-hmm. En volg de instructies. Ja. Goed. Goed, wat is er verder in de wereld? Nou jongens, van de week is de e-vader. He, dat zeggen jullie misschien niet zo wel, maar dat is... Dus in Berlijn, de International Funkausstellung. Mm-hmm. Nou, dat heeft weer een enorme hoop nieuwe spullen gebracht. Hè? Dus de eerste Windows 8 phones en tablets. In ieder geval Samsung zou met de eerste Windows 8 tablet uit zijn gekomen. Mm-hmm. Ja, ik heb ze gezien. Ik heb dus diverse filmpjes gezien inderdaad. Ja. Wat mij opvalt is dat die hele IFA eigenlijk... sommigen noemen het een gadgetbeurs, hè, dat het eigenlijk van een serieuze AV-beurs. Toen hebben ze er eerst ook de huishoudelijke apparaten bij gehaald en nu is het dus allemaal computers en iPads en tablets. De paniek is een beetje rond de patenten, wat men dat noemt, maar dat is niet natuurlijk zo, want het heet octrooi in Nederlands. En vooral rond de gebruiksmoesters. Dus of jouw tabletje een beetje lijkt op die van een ander, want daar zijn allerlei uitspraken van die allemaal met elkaar in strijd zijn. Dus volgens de Engelse rechter mag wordt Samsung wel de 10.1 verkopen en volgens de Duitse weer niet en de 7.7 wel. En er is net een uitspraak geweest in die, door de jury in de Amerikaanse zaak van Apple tegen Samsung, waarbij Samsung 1 miljard dollar zou moeten betalen en allerlei dingen van de markt moet halen. Ja, vreselijke paniek dus schijnt op die beursvloer, omdat iedereen denkt van nou is mijn apparaatje wel goed of niet goed. En er lopen allemaal advocaten rond en dat is een eindeloze strijd, want Apple claimt dat alles wat plat is en geen randjes heeft, dat dat niet mag. En dan zit er ook nog software in die iets overneemt. Nou, goed. Mm-hmm. Een beetje raar, ik geloof dat als je tegenwoordig bedrijven zoals, weet ik, van Mediamarkt, die moeten bijna een jurist in dienst hebben om te zien welke apparaatjes ze wel of niet mogen verkopen. Ja? Ja, ik zag al ook, er wordt gewoon doorgevochten tussen Samsung en Google. Want ja, als Samsung een LTE-apparaat op de markt brengt, dan worden ze meteen aangeklaagd. Want LTE-apparaten, dat is alleen aan Apple voor bestemd of zo. Ja, ja, dat zo kunnen ze natuurlijk niet de oorlog winnen, denk ik. Maar... ja, we zien wel waar. Of ze de oorlog winnen, weet ik niet. Het is wel duidelijk dat Samsung natuurlijk heel behoorlijk aan het inhakken is op de verkopen van Apple. Mm-hmm. De prijzen zijn interessanter. Ja, en als je gaat kijken, dan zie je dat er heel veel Samsung. China schijnt ook Android en zo apparaten echt gewoon echt de boventoon te voeren en begint echt zo'n verschuiving plaats te vinden. Dus ja. Misschien komt die, merken wij hem dan niet zo erg op, maar in andere delen van de wereld is die verschuiving wel heel erg grof. Ja. Nou ja, goed. En Windows 8 zagen we natuurlijk in het nieuws wel ook ook duizenden laptops die nu aangekondigd zijn van allerlei verschillende merken. Ik heb ze niet op de lijst gezet, want het waren er te veel. Maar ze zijn nu allemaal, inderdaad, jij zegt het al, op die beurs. Maar overal en ergens in het nieuws zijn ze nu aan het roepen van, ja, wij hebben al een Windows 8 notebook of komen er binnenkort mee uit. Maar goed, dat Windows 8 is natuurlijk een heel, daar beginnen dus nu al serieuze discussies over te komen. Dat Windows 8 is, zeggen sommigen, is eigenlijk een hybride tussen touchscreens, hè, dus platte bewerking, mm-hmm. en verticale bewerking, dat wil zeggen met een toetsenbord. En er zijn mensen die zeggen, ja, juist doordat het een hybride is, werken ze geen van beide echt optimaal. En de gebruiker raakt de weg kwijt. En met name de zakelijke gebruiker. Bij zijn overstap naar Windows 8. Moet zoveel nieuwe dingen leren. Dat heel veel bedrijven zullen zeggen. Nou, daar beginnen we maar niet aan. Mm-hmm. Dus er wordt al gesproken dat het weer een soort Vista is. Van alle dat hangt er vanaf wat Microsoft doet met Windows 7 natuurlijk voor een deel. Want ik ben het ermee eens dat het Windows 7 voor de zakelijke gebruiker iets logischer oogt. Of in elkaar zit. Dus als ze ook Windows 7 blijven verkopen, zou je kunnen zeggen dat de zakelijke mensen misschien wel juist, als ze al voor de helft hun netwerk naar Windows 7 hebben gebracht, de rest ook nog naar Windows 7 wil brengen. Dus dan de stap naar Windows 8, ja, liever voor zich uitstellen. Ja, er zijn wat gekke dingen met Windows 8, vind ik. Ik weet niet, Bart, heb je Windows 8 al uitgezet? Als in bij klanten? Bij turn, ja, gewoon uit. Zoals je normaal bij start afsluiten doet. Oh, hem uitgezet. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, ik heb in een tijd terug heb ik nog wel in een virtuele machine een consumer preview gedraaid. Mm-hmm. Maar het kon mij niet bekoren. Oh, oké. Okay. Ik heb naar nieuwe versies niet gekeken. Ik heb dus al meerdere gebruikers gevraagd of ze hun Windows 8 machine wilden uitzetten. Maar niemand kan het shutdown knopje vinden. Ja, ik kan me inderdaad herinneren dat dat op een hele rare plek zat. Ja. Het is heel bizar. Je moet ergens settings weten te vinden. En dan heb je daar een shutdown knopje. Ik weet niet of dat een bewuste visie is hoor. Want het kan best zijn dat je die niet meer moet gebruiken. Dat je altijd op het knopje op je apparaat moet drukken. Maar wij zijn natuurlijk historisch vanuit XP en Windows 7 gewend dat we nog steeds via de software onze computer moeten uitzetten. Oh ja, goed. Dat zijn allemaal die leuke dingen. Dan proberen ze het makkelijk te maken en dan is iedereen de weg kwijt. Ja, al het simpele feit om je computer uit te zetten is nog voor heel veel gebruikers van de nieuwe gebruikers van Windows 8 een uitdaging. Maar ja, goed, dat is een kwestie van wennen natuurlijk. Op een bepaald moment weet je waar alles zit. Dus gewenning helpt daar wel bij. Ja, maar gaan we dat doen? Ik bedoel, ik heb wel eens iemand horen... Het hangt ervan af, als Windows 7 niet meer in de markt is, dan gaan we dat doen. Dus het is een beetje aan Microsoft of ze de plug uit Windows 7 trekken. Nou, dat als het een probleem wordt, dan komt er vast wel zo'n handige Harry die even een klein programmaatje maakt. Dat je een knop op je desktop hebt of in die Metro interface die niet meer Metro mag heten. Mm-hmm. Om je computer uit te zetten. Want al die machines in de slaapstand, dat gaat natuurlijk enorm in de stroomkosten lopen. Mm-hmm. Ik heb al alternatieve hele startmenu's gezien voor Windows 8. Ik weet niet meer hoe het heet. Ik geloof Super 8 of zoiets. Ik ben de naam even vergeten. Maar het is nog niet om over naar huis te schrijven. Dus het is nog wel even wachten tot iemand een echte... Okay. Welke versie heb je dat gezien? Want ik heb begrepen dat die meeste tooltjes gebruik maken van code die nog steeds aanwezig was in de testversies. De release to manufacturing hebben ze echt de code voor startmenu's en knoppen en naar de mm-hmm. dergelijke hebben ze echt eruit verwijderd. Is dus niet meer aanwezig. Nee, maar ik heb dus al een menu gezien die alles zelf doet. Dus die implementeert gewoon het hele startmenu uit zichzelf. Zonder dat hij terugvalt op Windows API calls of zoiets. Of DLLs. Of, ja. Ja. Wat ik ook opeens herinner is op die IFA-beurs. Daar liet Samsung zo'n tablet zien met Windows achterop. En als je dan op de fysieke knop op de tablet zelf drukte. Dan kwam je niet uit in... De Metro interface, maar je kwam uit in de desktop. En Samsung had daar een of andere startknop opgeknutseld. Mm-hmm. Ja, nee, dat kan. Dus, dat er zijn inderdaad wel bedrijven die dat echt al vanuit de fabriek uit meleveren. Waarschijnlijk geloven die ook nog niet helemaal. Nee, het is een beetje gek, hè? Want er zijn dus nu mensen. Als elke fabrikant nu zijn eigen Windows 8 interface gaat eromheen gaat knutselen, omdat er te veel dingen ontbreken in de metro interface, of tenminste op verkeerde plekken zitten of niet convenient zijn. Ja, ja, Samsung is daar natuurlijk een beetje mee bekend. In Android hebben zij hun eigen hele interface, TouchWiz, die ze gebruiken, die denk ik redelijk populair is. Dus ik denk dat zij wel weten wat een consument wil qua gebruikersinterface. Dus als Microsoft het niet doet, laat Samsung het dan doen. Mm-hmm. Ik vind het geen probleem. Microsoft, trouwens, nu over Samsung gesproken, is voor de telefoons, voor de Android telefoons, hebben zij nu de SkyDrive app gereleased deze week. Dus je kan nu Microsoft SkyDrive op al je Android telefoons gebruiken. Ik heb nog niet gekeken of het ook op tablets werkte. Ik weet niet of jij toevallig. Ik heb er nog niet naar gekeken. En dat zou ik eigenlijk wel moeten doen. Want ik heb bij SkyDrive heb ik in dat tijd. Was ik er op tijd bij en ik heb daar 25 gigabyte aan storage. Mm-hmm. Terwijl ik in andere dingen zoals SugarSync en Dropbox zit ik aan de tussen ergens tussen de 5 en de 10. Mm-hmm. Maar ja, Microsoft doet heel erg moeilijk over wat je daar opslaat. En sommige dingen worden al automatisch dan gesynct tussen je tablet en je SkyDrive. Dus als ik per ongeluk een foto maak van iemand op het strand, dan wordt meteen mijn hele account geblokkeerd. Mm-hmm. Maar het is toch interessant, dat Microsoft doet niet al te moeilijk over dat Samsung op Samsung telefoons om daar de SkyDrive te implementeren. Dus dat is op zich positief. Nou, Samsung telefoons is natuurlijk een Android app. Dus het is niet alleen Samsung. Maar goed, we hadden het even over goed, laten we Android zeggen. TomTom gaat ook de Android dedicated app lanceren. Nou, het zal eens tijd worden. Dat ding was toch in april al beloofd? Ja, het gaat nu echt gebeuren. Het prachtige in het persbericht staat er. Er werden wat vragen gesteld. Ja, we waren bezig met andere dingen, zegt TomTom. Want we zijn wel wat laat daarmee. Ongelooflijk, dat bedrijf wat eigenlijk zijn markt ziet opdrogen in de kleine apparaatjes. Hè, daar is wel een soort vaste omzet, maar ook een prijs. Het was wel grappig, ik moest van de week een update hebben van iets. En dat kostte €59 een nieuwe kaart te hebben van Europa. Mm-hmm. En toen liep ik naar de Aldi en toen zag ik een compleet nieuw apparaat kost €79. Toen dacht ik, nou, hè? Ja, bij Aldi de Aldi, maar ja. Maar wel een TomTom. Nee, dat was alleen maar weet ik, van Carmin of hoe dan ook. Maar die dingen worden dus zo goedkoop dat het allemaal geen zin meer heeft. En dat je, ik bedoel, stel dat je een TomTom hebt en je betaalt €59 voor je update. Dan voor 2 tientjes heb je een nieuw apparaat met de allernieuwste dingen. En die ook nog wat meer functies heeft. En dan kun je nog lachen. De dingen die jij bij de Aldi vindt, die hebben vaak toch wel kaarten die zo'n jaar of anderhalf jaar oud zijn, hoor. Dus je moet goed kijken als je zo'n apparaat koopt. Ja, dat Garmin, geloof ik ook wel. Garmin levert levenslange updates voor hun kaarten. Maar wij rijden de laatste tijd zo vaak al. Dat is heel grappig op die apparaatjes. Rond Venlo is een nieuwe rijksweg en al een nieuwe wegen gemaakt. En we rijden zo vaak gewoon over het veld, zal ik maar zeggen. Dat is heel grappig. En dan rij je ergens op een nieuwe weg die er niet op zit. En dan rij je gewoon in het veld ergens. Ja, de arme dingen zijn helemaal de weg kwijt. Ja, ik heb dat hier in Finland ook. Er zijn ook wat nieuwe wegen aangelegd. En dan gaat hij zeggen van draai om en dit en dan. Nou ja, laat maar zitten dan. Ja. Zeg nou, die IFA, wat mij opvalt is dat er zijn dus een heleboel combi-apparaten, hybride apparaten komen eraan die zowel touchscreen als een dingetje hebben, weer een leuke nieuwe vormen. Sony komt er met zo'n gevalletje aan. Maar toch is de verwachting dat de Ultrabook de rest van het jaar zou gaan domineren, die blijkt dus een beetje tegen te vallen. Je hoort ook van de chipsmakers, er zijn wat voorspellingen over, dat het daar niet goed in gaat. Dat men de PC en zeg maar de chips in het algemeen, dat daar dit jaar een terugval van 1% wordt voorspeld. Terwijl dat eigenlijk altijd gegroeid is. Chips zijn altijd gegroeid, hè, die zitten in zoveel dingen. En dat dus de hele chipsmarkt dit jaar een beetje terug zal vallen. En ik krijg ook een beetje, als ik al die berichten over de IFA hoor, dan zeg ik, men is wel erg absurd op zoek naar applicaties, naar dingen die echt helemaal buiten de orde vallen. Je krijgt bijna het gevoel dat men het huis, want daar gaat die IVA over, hè? Consumentenelektronica, het totale huis wil volhangen met schermen van, wat zag ik, 84 inch, hè? Platte schermen, die ook nog 3D geven en dan niet alleen 2K, dat wil zeggen dubbele oplossend vermogen van normale schermen, hè, van HD, maar dan 2 keer HD, nu gaan we naar 4K HD. Dat is de nieuwe markt, €18.000 voor zo'n ding aan je muur. Ja, maar niet alleen aan je muur, maar dus ook in je slaapkamer. En dat liefst alles gekoppeld. En dan zag ik ook dat je dan ook nog pannetjes kunt krijgen. En dat was Jamie Olivier voor Philips, die demonstreerde dat. Een kookpannetje wat niet alleen verwarmde, maar ook nog met een soort lepel erin roerde, zodat het nooit kon aanbranden. Dan denk ik, waar zijn ze mee bezig? Willen we... Men zoekt eigenlijk steeds naar mogelijkheden om haar apparatuur te pushen. En ik vind dat een beetje een zwaktebod. Want de leuke dingen die een paar jaar geleden daar bijvoorbeeld waren, dus echt interessante robots, die zie je niet. Daar zit geen ontwikkeling in. Daar is Sony eigenlijk min of meer mee gestopt. Je hebt dan wel een soort robot stofzuigertjes en gasmaaiers en al dat soort dingen, die nog vrij duur zijn. Maar men zoekt als een gek naar mogelijkheden om elektronica of technologie. Commerciële bedrijven, ze moeten wel winst maken. Zo'n robot is, denk ik, de technologie daarachter staat te veel in de kinderschoenen. En je hebt er te weinig aan. Dus het is leuk voor even. Ja. Maar echt bruikbaar is het niet. Zo'n grasmaaier en zo'n stofzuiger, ja, dat is bruikbaar. Dat is denk ik nog redelijk commercieel uit te brengen. En daar is nog winst op te maken. Maar andere dingen. Nou, ik zag zo'n stofzuiger met een staal 1600 euro. Oude dingen beter maken, wat ik op de IVA zie. Nou, het kan natuurlijk. Ik zag net de Amazon Kindle heeft nu de. Dat zijn de e-ink modellen, zou ik maar zeggen. Die komen nu met blacklight. Dus dat vind ik nou wel echt een voordeel. Dus je kan nu zo'n ding kopen en dan kan je toch gewoon in het donker doorlezen. Ja, dat vind ik wel positieve dingen. Dus. Jawel, er is natuurlijk technologische ontwikkeling, dat is duidelijk. En het wordt ook allemaal slimmer. Maar het is ook een beetje, vind ik toch wel, technologie op zoek naar een toepassing. Ik bedoel, als je foto's ziet van een huishoudelijk apparaat. Ja, daar hangt er tegenwoordig een hele computer voor op. Hè? Dus je koopt een ijskast. Maar daar zit een heel ding voor wat je kunt bestellen. En daar kun je allerlei leuke programma's op doen. Ze proberen dus steeds meer aan elkaar te koppelen. En dat moet dan ook nog met wifi, bij wijze van spreken, naar Albert Heijn gekoppeld zijn. Mm-hmm. Klinkt allemaal aardig. Is de consument daar werkelijk in geïnteresseerd? En gaat die IVA wat betekenen? Want, en dat zijn van die details die opvallen. Iemand zei, de hotelprijzen in Berlijn zijn nog behoorlijk laag. Ja, dat zijn allemaal van die signalen waarvan ik denk, ja, als ik naar Las Vegas ga, als daar de CES is, dan zijn de hotels plotseling geen $36, maar $236. En in Berlijn, of ze worden niet wakker, of er zijn toch gewoon niet genoeg mensen. Ja? Maar jij was niet op die beurs. Ik ben niet daar naartoe geweest. Nee, ik heb wel even gedacht om daar naartoe te gaan. Het is eigenlijk vandaag pas begonnen, maar ze hadden dan 2 dagen persconferenties. Dus alle deals is al eigenlijk de wereld ingestuurd. En ook dat is een signaal van, hey jongens, ze zijn eigenlijk allemaal bezig om publiek te trekken naar die beurs. En dat moet omdat voor Berlijn die beurs erg belangrijk is. En de stad heeft dus een aandeel in die... Goed, we hadden het natuurlijk al een poos geleden gezien dat Berlijn nou zogenaamd de nieuwe Silicon Valley van Europa gaat worden. Dus dan verwacht je toch ook wat meer dynamiek. Nou, ik geloof niet Silicon Valley van Europa, maar het is wel duidelijk dat Berlijn cultureel en op het creatieve talent enorme aantrekkingskracht heeft. Heel veel mensen gaan naar Berlijn. Het is daar allemaal wat makkelijker. De heerst in Berlijn, en ik kom er toch geregeld, een wat opener sfeer dan bijvoorbeeld in Amsterdam of in andere Europese steden. Dat kan meer. Ik weet niet waarom, maar dat voel je. De feestjes zijn ruiger, de mensen zijn makkelijker, je kunt overal makkelijker slapen. Weet je, allemaal dat soort dingen. Die, in Amsterdam moet je er niet aan denken dat als je er een commercieel feest geeft dat je kan zeggen, nou, je kan hier ook blijven slapen. Nee, dat kan in Amsterdam niet, want dan staat binnen de kortste keer de politie voor de deur en die zegt, meneer, daar heeft u geen vergunning voor. Dat soort dingen zie ik in Berlijn. Er is gewoon een gevoel dat het daar meer kan. En dat trekt kunstenaars, intellectuelen en misschien ook technologiebedrijven aan. Ja, nee, dat had ik al begrepen, maar goed. Wat interessant deze week ook is, is dat de Kim.com, onze aangeklaagde mega-upload figuur, is weer half op vrije voeten. Hij heeft geld, 6 miljoen gekregen om zijn advocaat en zo in ieder geval af te betalen en een boterham te kunnen kopen. Hij heeft nu aan de developers een API access gereleased voor een relaunch van het mega-upload platform. Dus volgens mij is dat meer een soort stookactie om dat allemaal te gaan publiceren. Maar we kunnen dus weer wat verwachten uit de Kim.com hoek binnenkort. Lijkt hij is behoorlijk kwaad, lijkt het wel, hè? Hij lijkt echt gewoon expres dingen te gaan releasen om inderdaad ze gelijk te gaan halen en een beetje terug te pesten. Dus, we kunnen nog wat verwachten. Het is een interessant en een zeer complex verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Want wie is verantwoordelijk? Is hij verantwoordelijk omdat hij een dienst aanbiedt die overduidelijk is bedoeld voor het delen van illegale content? Maar ja, hoe bewijs je dat? Mm-hmm. Ja, dat is met al die storage locker diensten. Maar goed, hij gaat het allemaal opnieuw doen en hij gaat nu ook muziek aanbieden. En we gaan het zien wat het gaat worden. Ik denk dat als hij echt te veel stampij gaat maken, dat hij linksom dan wel rechtsom wordt toch neergehaald. Toch weer aangepakt wordt. Ja. Maar goed, het kan een heel lang proces worden. Hoe lang zijn ze al niet bezig om de Pirate Bay neer te halen en de mensen achter de Pirate Bay voor het gerecht te slepen? Mm-hmm. Dat is toch ook wel iets wat al ruim 10 jaar aan de gang is. Nou ja, dat wil niet zeggen dat ze hebben toch wel wat hier en daar bereikt. Op het punt dat het in Nederland wat moeilijker is om nu de Pirate Bay te bereiken. Dus heel langzaam lukt ze wat. Ik hoor dat er ook net een tweede hacker is opgepakt voor dat Sony spul hacks van een jaar geleden. Dus op de achtergrond gaan ze toch wel gewoon door. Ze stoppen niet met het aanpakken van dit soort figuren, lijkt wel. Die organisaties die houden zich leuk zoet. Hm. Amazon gaat zijn boek publishing afdeling. Hij heeft een deal gesloten met Ingram, wat een soort... geen boek publishing, e-book publishing. Ja, e-book. En, maar de e-books komen op die manier, de Amazon e-books komen via het Ingram netwerk bij Apple. Onder andere en bij allerlei grote andere e-book stores. Dus Barnes & Noble, Kobo. Ze kunnen nu binnenkort allemaal via de Amazon e-books. Distribueren ze dan. Dat is wel interessant, want je hebt natuurlijk al dat je een soort bij Amazon je boek kan laten publiceren. En dan ben je natuurlijk helemaal voor een deel beperkt in het marketing van Amazon moest je dan gebruiken. Dus nu kan je ook ervan uitgaan dat het in de Apple iTunes terechtkomt. Nou, natuurlijk super. Alleen een beetje gek, omdat ze eigenlijk met elkaar aan het strijden zijn, Apple en Amazon, over tablets en andere zaken. Telefoons gaan ze meer mogelijk ook binnenkort wel doen, Amazon. Dus grappig dat ze via deze omweg wel hun content bij de concurrent neerleggen. Ja, maar ik denk dat er uiteindelijk, dat iedereen wel begrijpt dat het content is waar de business in zit. Dat je je apparaatje, het is natuurlijk nog eigenlijk absurd dat al die apparaten nog 600-700 euro kosten. En eigenlijk de prijs van een vroeger uitgebreide pc. Terwijl we weten dat het uiteindelijk gaat om wat je gaat gebruiken. Of dat nou via Office 365 of Office 15 of wat je gaat gebruiken, je content die je binnenhaalt of wegzet, daar ga je over betalen. Het is toch een schermesjesverhaal. Mm-hmm. Ja? En daar vind ik het ook zo vreemd dat al die bedrijven allemaal met nieuwe hardware komen. Dat Microsoft met die Surface dingen, ze komen ook met een tablet uit. Plotseling in die markt gaat zitten prutsen. Dan denk ik, hallo Google, waar ben je mee bezig? Hou je bij waar je goed in bent? En ik kan me ook wel voorstellen dat Amazon denkt, ik heb een enorme macht in de markt, dus we gaan ook hardware doen. Mm-hmm. En Microsoft dacht dat ook. En we gaan ook weer hardware doen met die Surface. Waar het overigens allerlei gedoe over is. Hè, dat Steve Ballmer toch maar weer gezegd heeft, misschien niet erg. De Surface apparatuur, dat is een soort voorbeeld, net als Nexus. En we zijn niet serieus aan het concurreren met onze afnemers. Maar ik vind het allemaal een beetje vreemd. Eigenlijk alsof iedereen in verwarring is en niet beseft wat de echte business is. Die voor mij dus heel duidelijk is. Uiteindelijk gaat het om context. Het gaat om wat voor films, wat voor spul we ervan afhalen en wat we ervoor betalen. Ja, nou, die overweging is logisch dat Apple natuurlijk die boeken wil publiceren en daar zijn marges op wil vangen. Aan de andere kant zien we over innovatie gesproken. We zien dat de grote Retina beeldscherm voor de OS X, ja, daar werkt eigenlijk VMware niet op met Windows enzovoort. Dus daar wordt wel snel geïnnoveerd door Parallels 8. Dus Parallels heeft Parallels 8 uitgebracht voor de MacBook Pro. En deze kan nu op dit moment een compleet virtuele Windows op een groot Retina beeldscherm tonen. Dus daarmee lopen ze erg voor. Dus er zijn ook bedrijven die gewoon denken van, nou, als VMware niet sneller is, dan gaan wij hard rennen. Kan best zijn dat VMware nu morgen ook met zo'n applicatie op de markt komt. Maar op dit moment is Parallels 8 uitgekomen met deze functionaliteit. Voor iedereen die die Windows op zijn mega scherm wil draaien. Ja. Ik las ook iets wat ik helemaal niet... Ik dacht eerst, ik lees het zeker allemaal niet goed of zo. Maar er is een spyware. Een bedrijf. Het heet Finfisher. Even kijken of ik dat goed zeg. In ieder geval. Het is zo dat je een tool kan aanschaffen als overheid. Waarmee je microfoons kan aanzetten op telefoons. En Skype gesprekken kan proberen af te luisteren. En allerlei andere dingen kan stelen van wat users doen. Het bedrijf heet Gamma. En het verkoopt dus eigenlijk gewoon officiële hacker tools om mensen af te luisteren. En zou ik maar zeggen... Minder net in bezigheden. Ja, dat kan ik gewoon kopen. En er staat dan... In het officiële, het is bedoeld voor law enforcement en government use. Dus zogenaamd denk ik dan dat de Gamma dit soort technologie alleen verkoopt aan law enforcement en government use. Zal dat waar zijn? Mogen wij het ook kopen? Law enforcement, maar ja, ik heb alleen geen Ja, ik weet het niet. In Venlo is een winkel die verkoopt van dat soort spionagedingen, maar dan zeg maar het ouderwetse spul waarmee je op afstand kunt afluisteren. Dat zet je dan op 100 meter van iemand en dan op een raam, echt dat soort dingen. En dan de trilling van het raam, en dan kan je gewoon luisteren naar wat mensen 100 meter verder in hun slaapkamer zeggen. Dat wordt gewoon allemaal verkocht en dat wordt al jaren verkocht. En allerlei slimme dingen, afluisterdingetjes, cameraatjes... Het kost niks meer en het kan alles. Hè. Je kan, wat we in die spionagefilms zien, van dat je ergens een cameraatje achter plakt, kun je dus gewoon allemaal al heel lang kopen. Ja, we hadden het net in het begin dat je ook een virus maak toolkit kan downloaden met allemaal standaard gaten in Windows en alles en nog wat. Maar nu kan je binnenkort dus ook een Finfisher tool kopen om iPhones van je buurman over te nemen of zo. En in ieder geval, Finfisher, zoals het nu in het nieuws is, kan iPhones echt letterlijk overnemen en de ze kunnen en tracken waar de iPhone zich bevindt en ze kunnen de microfoon afluisteren. Dus, ja, nou, het gaat nog verder. Aware. hoe kun je je daartegen beschermen? Er is nu een aantal mensen een onderzoek gedaan. Emotief heet dat. Die hebben een headset. En dat is dan nog een headset die je op je hoofd moet doen met allemaal EEG-sensortjes. En dan kunnen ze op basis van wat je doet, zonder dat je dus iets intikt of wat dan ook, alleen maar als je je pincode in beeld ziet, mm-hmm, dan kunnen ze die dan via een of andere radar, zal ik maar zeggen, en dan zeggen ze volgens de onderzoekers, werden de pincodes in 20% van de gevallen in één poging gevonden. Locaties en geboortedata. Ja, dat zou dan werken met P300-golven, wat het zijn, weet ik niet. Mm-hmm. Maar dat is een mechanisme dat in de hersenen wordt geactiveerd als een relevante gebeurtenis bewust wordt verwerkt of herkend. Hallo, aan de hand daarvan kunnen ze de pincode die ik op dat moment in mijn hoofd zit, kunnen ze eruit halen. Ja, nou, dan kom je dus, en nee, laten we zo zeggen, dan wordt het woord pincode wordt op een scherm gevraagd. Mm-hmm. En jij gaat dan in je hoofd automatisch die pincode even herhalen. Wat doe je dan? En dan halen ze eruit. Nou, als we zover komen dat we dus werkelijk een soort gedachtegolven op afstand. Ja, waar zijn we dan mee bezig? Dan kun je gewoon op straat lopen over een tijdje. En die richt een of ander apparaatje op je en die weet wat je denkt. Nou ja. Nou ja, goed, voorlopig lijkt het me dat je nog wel een flinke headset op je hoofd moet zetten voor je die golven goed kan detecteren. Maar inderdaad, wie weet. Als dit al gewoon ingekocht kan worden. En gewoon, ja, maar kijk, zo was het ook. Wie koopt dit eigenlijk? Ja, op een gegeven moment is het dus, ik geloof dat 15 jaar geleden begonnen mensen met dit soort dingen te experimenteren, 20 jaar geleden. En toen gingen ze proberen om spelletjes ermee te besturen. Hè. Dan deed je een headband erop en kon je een spelletje ermee besturen. Nou, dat is nooit groot in de civiele wereld gekomen, maar de militairen hebben dat onmiddellijk opgepakt. En die zijn daar straaljagers die bij hoge G-krachten, wat mensen niks meer kunnen doen, alleen maar denken, kun je met zo'n ding je straaljager besturen of uit een loop halen, weet ik van wat. Ja? Mm-hmm. Dus dat is wel degelijk gebruikt. En is praktisch geworden. Ook iets wat toen we dachten, god, denken links en rechts, je moet even trainen met zo'n ding, maar dan kun je daarmee met de hersengolven dingen besturen zonder verder welke beweging te maken dan ook. Dus die technologie gaat op een gegeven moment volgens mij toch wel doordringen. Ja, maar ik denk dat we voorlopig nog wel even rustig kunnen denken zonder dat we afgeluisterd worden op afstand. Ik denk toch wel dat je redelijk fysiek contact moet maken voorlopig. Zijn we nog wel even verder. Maar je zou kunnen denken, over 100 jaar is het ook dat mogelijk. Wie weet. Ja. Het is wel heel ver vooruit. Ja. Hadden we nog meer? Dit is denk ik wel ongeveer het einde van de podcast. Of hadden jullie nog echt sprankelend nieuws gevonden? Nee, er zijn dus heel veel nieuwe dingen en toch weer. Ik zie in het nieuws wel heel veel nieuwe zaken. Ja, veel nieuws op softwaregebied, zoals ik net zei, dat er mensen gewoon nieuwe VM's maken met allemaal nieuwe functionaliteit. De oorspronkelijke makers van Delicious, die zijn bezig met Human.io. Een nieuw project om taken uit te delen en met elkaar te delen en voor jezelf op alle devices rond te strooien. Dus daar komen we weer bij jouw koelkast uit, dat er daar dus alle taken en dingen die we moeten inkopen en zo allemaal gesynct worden via zo'n service. Het is interessant omdat wij natuurlijk altijd Delicious gebruiken als bookmark service. Kijken of Of de oorspronkelijke mannen van Delicious met Human.io ook een hit hebben. Het tweede project, grote project wat je doet, hoeft natuurlijk niet in verhouding te staan tot het eerste project wat zeer geslaagd is. Maar, dat zien we regelmatig bij Google. Ja, we kunnen het even gaan monitoren. Ja, ik geef ze in ieder geval meer aandacht omdat ze Delicious hebben geprogrammeerd. Dus jij bent een grote fan van Delicious. Nou ja, het werkt goed voor onze podcast. Oké, ja, als jij het zegt. Tot volgende week dan maar en ik ga weer verder. Ja. Oké. Okay. Hoi. Hoi.